stopni. No, podobnie za oknem na Myśliwieckiej 8, prawie 9. Chłodniejszy ranek od tego wczorajszego. Rzecz jasna, jak człowiek codziennie rano przed świtem się budzi, to i obserwuje i w pewien sposób też porównuje do tego, co było. No, było. Wczoraj było 11, a dziś 5. Ubyło 6. To pan Jasiu z trasy między Łodzią a Grudziądzem i jeszcze pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Tu ubyło 6. Wczoraj było 12, a dziś plus 6. Gorąco pozdrawiamy. Chłodniejszy ranek, a teraz już szczegóły prognozy pogody. Ranek mglisty, a w dzień ma być słonecznie, choć w województwach małopolskim i podkarpackim zachmurzy się i w ciągu dnia może padać. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli spada, a w dzień od 12 stopni na Podkarpaciu, 14 na Suwalszczyźnie, 16 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim do 18 stopni. Seba i przyjaciele. 13 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia i już prawie weekendu. Dziś rozpoczyna się dwudniowa ogólnopolska zbiórka żywności Podziel się posiłkiem. W akcji bierze udział 500 miast, 3000 sklepów i ponad 40 tysięcy wolontariuszy. W Polsce 160 tysięcy dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Każdy może włączyć się w rozwiązywanie tego problemu i wzięcie udziału w zbiórce żywności. Wystarczy zrobić troszkę większe zakupy i przekazać je wolontariuszom.

No to jedziemy z prasą. 18,5 minuty po godzinie 5, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Zagadkowa zwłoka w ogłoszeniu ustawy sprawi, że działające w Polsce firmy zaoszczędzą prawie 3,5 miliarda złotych na podatkach. Chodzi o podpisaną 17 września przez prezydenta ustawę o zagranicznej spółce kontrolowanej. Miała ona ukrócić wyprowadzanie zysków za granicę, a do dziś nie została jednak opublikowana w Dzienniku Ustaw. Z przepisów ustawy wynika, że nawet kilka dni opóźnienia w publikacji odsuwa jej obowiązywanie o cały rok. Rzeczpospolitej nie udało się ustalić, skąd dwutygodniowa zwłoka. O skutkach finansowych opóźnienia nie potrafiło też odpowiedzieć Ministerstwo Finansów. O koszcie błędu urzędnika dziś w Rzeczpospolitej. Z Dziennika Gazety Prawnej o tym, że bezpłatną pomoc prawną sfinansują samorządy. Utworzenie programu Prawnik dla Każdego zapowiedziała podczas expose premier. Wczoraj minister sprawiedliwości potwierdził, że resort przygotuje projekt ustawy na pierwszy kwartał przyszłego roku. Minister zapowiedział, że większość kosztów pokryje resort sprawiedliwości, ale liczy też na wsparcie samorządów. Bezpłatną pomoc prawną sfinansują też samorządy. O tej sprawie dziś Dziennik Gazeta Prawna. Z Gazety Wyborczej o tym, że w przyszłym roku PKP PLK może wydać na modernizację torów nawet ponad 9 miliardów złotych. Jednak wykonawcy nie są zachwyceni. Boją się, że w 2016 roku nastąpi dziura inwestycyjna. Problem polega na tym, że jesteśmy w okresie między dwiema perspektywami unijnymi na lata 2008-13 oraz 14-20. Ciągle nie są jeszcze ogłaszane przetargi na inwestycje, które mogą być realizowane z nowej perspektywy, zaznacza Gazeta Wyborcza. A zastrzegająca anonimowość osoba pracująca w jednej ze spółek budujących infrastrukturę kolejową mówi, że jeżeli nie będzie ciągłości inwestycji, to najpierw firmy nie będą miały pracy, a gdy przyjdzie czas na realizację przetargów, nie będzie miał kto ich realizować. O kolejowej dziurze inwestycyjnej dziś w Gazecie Wyborczej. I jeszcze Dziennik Polski. Brak umowy licencyjnej ze spadkobierczyniami wybitnego artysty może uniemożliwić wystawianie jego dzieł. Jednak dyrekcja Krikoteki studzi emocje, bo jeszcze nie umilkły echa otwarcia muzeum wybitnego artysty, a tymczasem spadkobierczynie praw do twórczości Tadeusza Kantora, bo o nim mowa, żądają kilkuset tysięcy złotych za zgodę na wystawianie jego dzieł. Kto ma prawo do dzieł Kantora? O tym dziś Dziennik Polski. Tyle na razie. Teraz pewnie prasa ta co bardziej kolorowa z show biznesu, o celebrytach i o świecie uśmiechniętych, pięknych, młodych, czasem wybitnych. Pewnie w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Na budziku 21 po 5. To za chwilkę kalendarium. Rzecz jasna także to muzyczne. Thank you. Bulldog. Zwany też Bulgotem. 25 minut po godzinie 5, czas na kalendarium. W 1882 roku urodził się Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny. Zmarł w 1937 roku. 75 lat temu ukazał się pierwszy numer monitora informacyjnego Związku Powstańców Niepodległościowych, będący jednocześnie pierwszym pismem konspiracyjnym w Warszawie. Rok 1939. 33 lata temu zmarł Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, prakseolog, twórca filozoficznej koncepcji reizmu. A 24 lata temu, rok 1990, to zjednoczenie Niemiec przez formalne przyłączenie pięciu landów byłej NRD do RFN na mocy artykułu 23 ustawy zasadniczej. Rok 1990. 18 lat temu Wisława Szymborska otrzymała literacką nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, a 14 lat temu zmarł Jerzy Wojciech Has, reżyser filmowy. 3 lata temu zmarła fotografik Zofia Nasierowska. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarium i wspominamy Benjamina Ora, amerykańskiego basistę i wokalistę. On to zmarł w roku 2000, 14 lat temu. The Cars w muzycznym trójkowym kalendarium. The Cars w muzycznym trójkowym kalendarium. Wspomnienie tych wspomnień i życzeń urodzinowych nie zabraknie w kalendarium. To już za kilka chwil, ale wcześniej Państwa poranna korespondencja, a konkretnie pana Sławka, który pisze, że z budzikiem jest od lat, a pisze po raz pierwszy. Panie Sławku, oklaski dla pana. Tak jest, witamy. Jak po raz pierwszy, to po raz pierwszy. Witamy w budzikowej rodzinie. Jak zwykle, gdzieś gorąco, z entuzjazmem witamy tych, którzy po raz pierwszy w pewien sposób ujawniają się, no ale przecież nie po raz pierwszy wspólnie z nami. Ciąg dalszy korespondencji pana Sławka, za oknem około 9 stopni, a ja stały zestaw śniadanko, kawa i budzik. Pozdrawia pan Sławek z Julianowa, gmina Lipie, w dzikim powiecie kłobuckim, SKL, nazywany przez sąsiadów Słoneczna Kalifornia. Bardzo dziękujemy, witamy gorąco i ciepło. 5:30, to teraz czas na prognozę pogody. A ranek dziś mglisty, w dzień ma być słonecznie, choć nie wszędzie, bo w województwach małopolskim oraz podkarpackim zachmurzy się i popada. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie też powoli spada, w południe w Warszawie ma być 1017 hektopaskali. A jeszcze wiatr, no tak, jak już precyzja, to do końca wiatr wschodni i południowo-wschodni. Na termometrach w dzień od 12 stopni na Podkarpaciu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 14, w większości regionów, w tym w centrum kraju 16, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, tam dziś do 18 stopni. Trójkowy budzik. I'm gonna sing my song, it won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again, twist the time is here. Urodziny. Dziś obchodzi 73. amerykański muzyk Chubby Checker. Klasyka rock'n'rolla. Let's Twist Again w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 26 minut szósta. Kolejna data i kolejne urodziny. 65 lat kończy dziś Lindsey Buckingham, amerykański gitarzysta Fleetwood Mac. Coming. Jeszcze nie koniec kalendarium, ale rzecz jasna, także najlepsze życzenia Fleetwood Mac. Za 23 minuty szósta państwa korespondencja, między innymi od pana Kazimierza z grupy koło Grudziądza. Ostatnia noc w przyczepie kempingowej nad jeziorem Stelchno. Rześko i ciemno. Pozdrawiamy gorąco, bo jak państwo donoszą, w wielu miejscach, no niewiele powyżej, ale jednak powyżej zera. Pan Jakub z psem, o tym, że jeździ całą noc z gazetami w południowej Danii, tylko trójka powstrzymuje nas od zaśnięcia za kółkiem. No, teraz to jeszcze po godzinie szóstej to się będzie działo na pewno słownie i muzycznie. W Ostrówku koło Wołmina tylko dwa, to od pana Jarka, wiozącego klamki i zawiasy od okien, a do kalendarium także dopisujemy pana Marcina z Gorzowa, który ma dziś swoje urodziny. Kierowca autobusu kręci z nami od czwartej, no i rzecz jasna dołączamy do życzeń. Pan Marcin zażyczył sobie nową płytę YouTube. Wszystkiego dobrego, urodzinowego. Przed nami trzeci dzień października, nie się obejrzeliśmy, już piątek, słońce obudzi się za godzinę, zajdzie po 18:00. Dziś w wielu miejscach, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, słonecznie. No, wyjątkiem mogą być województwa małopolskie i podkarpackie. Tam pochmurno i deszczowo. Dziś imieniny Teresy, Gerarda i Jana. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Nie tylko urodzinowe, ale i imieninowe. A wracając do urodzin, Josh Klinghoffer, amerykański gitarzysta zespołu Red Hot Chili Peppers, skończy dziś 35 lat i pięknie nam się zaprezentuje tu na sześciostrunowym basie. Shot to number one, counting days and skipping your stones into the sun. Overridging on the thumb, it goes away your tongue. I'll be yours tonight, living the dream of a meteorite. Start jumping, cause we got something to say. Yeah. Young lovers keep it pumping in the streets of LA. Yeah. every chain and does it make you choke? Jumping the fence, fighting the rails, or can you take a joke? I'll be yours today, living the dream with the company today. Start to jump because we got something to say. Budzik. Ty to możesz wstrzymać. trzymać. Błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Ja błagam, chciej. Jerza Zwierz za 14 minut 6. Piątek 3, a zaczął się jak 13. Jeden autobus się spóźnił, kolejny uciekł. Ech, na złość, w pracy będę spóźniony. No ale to jednak piątek, więc będzie już tylko lepiej. Oby. To pan Darek ze Szczecina. Tego życzymy. Dokąd państwo zabierają nas na weekend? Z trasy numer 1 na spływ Dunajcem od wiernego słuchacza, od pana Pawła z rodziną. Wspaniałego odpoczynku. Pięknej pogody życzymy, a gdy podglądamy to, co pan synoptyk przygotował na dziś, na jutro i na niedzielę, wynika, że no, rzeczywiście w niedzielę w całym kraju słonecznie i do 17-18 stopni. Sobota tylko na południu i na południowym wschodzie pochmurno, deszczowo. Podobnie jak dziś, poniedziałek, słoneczny w całym kraju. A o wtorku nie mówimy, bo no właśnie, już panu synoptykowi znudziły się słoneczne październikowe, jesienne dni i zaplanował sobie jakieś tam parę chwil z chmurami i deszczem. Pan Darek zabiera nas na urlop, to od jutra. Na razie dziś jeszcze ktoś ukradł w nocy cały internet, ale udało się, udało. To pan Darek, jak zwykle Będzin Grodziec też na posterunku i pan Michał z Finlandii mówi wszystkim chyba chłomenta. No i mamy w końcu Perjantaj. Dziś dla odmiany ciepło. 10 stopni pochmurno. To z Finlandii. Gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. No to gorąco. Mam nadzieję teraz też państwo zareagują na kolejne nagranie. To jeszcze zdaje się sprzed urlopu. Kelly Hetz. Podoba się? Podoba. Tylko patrząc w kalendarzu świąt nietypowych pojawi się Światowy Dzień Uśmiechu. No, to myślałem, że codziennie niekoniecznie jakoś tak specjalnie należałoby to szczególniać. Proponuję jutro ogłosić Światowy Dzień Dniem Budzika. To pan Irek z Budzikowej Piły. No już. Chociaż w sobotę Budzik odpoczywa, wiadomo. W większości przypadków zresztą, kiedy to zasuwamy od poniedziałku do piątku. To od pani Aleksandry i od pana Irka. Bardzo dziękujemy także za dopisek i podpisik na liście obecności. To już za 10:06. Hej, wiosła w dłoń i to jakie? Najwyższych lotów. Steve Ray Vaughan, amerykański gitarzysta bluesowy, urodził się równo 60 lat temu. Pamiętamy, artysta zginął tragicznie w 1990.

Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 3 października. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz przedstawią serwis Trójki. Elżbieta Bieńkowska odpowiadała na pytania europosłów. Dostała pozytywną opinię dwóch komisji. Jestem zadowolona z tego, jak wypadłam. Pierwsze wyjazdy nowego szefa MSZ zaczął od Paryża, potem był w Berlinie i tam przekonywał. Może ten polsko-niemiecki głos znaczyć jeszcze więcej niż dzisiaj znaczy. Pracowała na poczcie w Gdańsku i wyłudzała kredyty łącznie na ponad 220 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała 38 zarzutów. Odpowiedziała na 45 pytań eurodeputowanych i dostała pozytywną opinię dwóch komisji Europarlamentu. Elżbieta Bieńkowska jako przyszła komisarz musiała przejść swoisty test. W swoim wystąpieniu mówiła, że chce skupić się na rozwoju rynku wewnętrznego, a już w przyszłym roku zamierza przedstawić mapę drogową wspierania unijnego przemysłu. Podczas mojej misji skupię się na czterech priorytetach. Rozwoju pełnego potencjału rynku wewnętrznego, zwiększaniu konkurencyjności przemysłowej przez inwestycje i innowacje, odblokowaniu środowiska biznesowego oraz wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw transgranicznemu rozwojowi rynku wewnętrznego. Po tym przesłuchaniu była wicepremier była zmęczona, ale zadowolona. To jest naprawdę wyczerpujące trochę doświadczenie. 3 godziny, prawie 50 pytań. I jestem zadowolona z tego, jak wypadłam. Wystąpienie dobrze ocenia Jerzy Buzek, który prowadził to spotkanie. Możemy się cieszyć z przebiegu tego wysłuchania i wiele osób wychodząc z sali mi mówiło, że możemy być także dumni. Elżbieta Bieńkowska będzie unijnym komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw. Była wicepremier była wczoraj w Brukseli, a nowy szef dyplomacji w Paryżu i Berlinie. Były to pierwsze zagraniczne wyjazdy Grzegorza Schetyny w tej nowej roli. W stolicy Niemiec stwierdził, że Polska i Niemcy mają wspólne spojrzenie na wiele spraw w polityce międzynarodowej. Grzegorz Schetyna podkreślał, że Polska i Niemcy są zgodne w wielu kwestiach w polityce międzynarodowej, a to daje siłę przebicia. Może ten polsko-niemiecki głos znaczyć jeszcze więcej niż dzisiaj znaczy. Minister dodawał, że relacje między Berlinem a Warszawą są bardzo dobre, ale można spróbować, aby były jeszcze lepsze. Niemiecki minister Frank-Walter Steinmeier mówił z kolei, że nie należy demonizować kwestii konsultacji w sprawie Ukrainy, jakie odbywały się w Niemczech bez udziału Polski. Steinmeier nie chciał komentować doniesień o problemach niemieckiej armii, która chwilowo nie może wypełniać wszystkich zobowiązań wobec NATO. Pytany o tę sprawę Polski minister mówił z kolei. Kwestia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO nie jest tylko uzależniona od aktualnej dyspozycji Bundeswehry. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kilkadziesiąt zarzutów dla byłej naczelniczki poczty w Gdańsku. Kobieta miała wyłudzić ponad 220 tysięcy złotych, podrabiać podpisy, w tym nawet swojej zmarłej matki. Teraz grozi jej do 5 lat więzienia. 36-letnia Aneta W. usłyszała w sumie 38 zarzutów. Dotyczą one wyłudzenia z banku pocztowego kredytów gotówkowych, powiedziała mi szefowa gdańskiej prokuratury Renata Klonowska. Do przestępstw dochodziło w 2012 i 2013 roku. Proceder wyszedł na jaw, gdy na policję zgłosiły się poszkodowane osoby, na których nazwiska zawierane były kredyty. Wśród nich były koleżanki z pracy naczelniczki poczty i jej rodzina, m.in. siostra, były mąż i nawet nieżyjąca matka kobiety. 36-latka przyznała się do winy. Wyjaśniła, że fałszowała dokumenty, bo musiała wyrobić normę kredytową narzuconą przez pracodawcę. Pieniądze przekazywała swojej znajomej, a ta miała spłacać kredyty. Okazało się, że spłacono jedynie 60 tysięcy złotych. Prokuratura nie ustaliła, co stało się z pozostałą kwotą. Podejrzana zeznała, że kontakt z jej koleżanką nagle się urwał. Informował Grzegorz Armadowski. Aby pomóc, wystarczy kupić coś do jedzenia i wrzucić do specjalnego kosza w sklepie. Rusza kolejna akcja Podziel się posiłkiem. I organizatorka Magdalena Sułek-Domańska mówi, że każdego dnia w Polsce głodnych chodzi ponad 160 tysięcy dzieci. Ta skala na pewno jest niedoszacowana. Tymczasem choćby na warszawskiej Pradze mamy takie organizacje, którym pomagamy, wspieramy, gdzie dzieciaki naprawdę przychodzą o 4-5, pytają, czy mogą dostać jeszcze dodatkową dokładkę zupy. Także ten problem nie dotyczy tylko małych miast, ale też choćby stolicy. Zbiórka żywności potrwa do jutra. Najbardziej potrzebne są produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Ryż, kasza, płatki śniadaniowe, mleko, olej, czyli to, co jest naprawdę niezbędne. W akcję zaangażowało się 500 miast, 3000 sklepów i 40 tysięcy wolontariuszy. I na koniec w serwisie Trójki Portugalia i niezwykły eksperyment, który udowadnia, że czekanie na czerwonym świetle wcale nie musi być nudne. W samym centrum miasta, gdzie wiele osób nie czeka na zmianę świateł i przebiega między jadącymi samochodami, pojawił się sygnalizator z wyjątkowo ruchliwym lokatorem.